De krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Er komt een mooi prijsplafond voor energie. Goed, nu thuis de vloer isoleren. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ze was van 2011 tot 2018 een ervaren griffier bij de Kamercommissie Europese Zaken. En ja, Menneltje van Keulen werkte ook met Kamervoorzitter Khadija Ariep. 32 miljoen voor het energieplafond dus. Dat hoorde politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. We bespreken de opmars van Oekraïne met een Nederlander die in Gerson woonde en met defensiespecialist Peter Weininga. En hoe komt het dat de diefstal van fietsen zo enorm toeneemt? Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 4 oktober. De maatregelen van het kabinet om de energiecrisis tegen te gaan zijn ruimer dan verwacht. Het energieplafond ligt hoger, waardoor huishoudens minder geld kwijt zijn. We doen dit ook vooral om de meest kwetsbare huishoudens en middengroepen die heel hard worden geraakt door die wisselende energietarieven te helpen. Dus ja, niet voor iedereen evenveel financieel voordeel, maar wel meer rust en zekerheid waar elk huishouden mee geholpen is. Jesse Klaver van GroenLinks bepleit als een van de eersten voor een prijsplafond. Hij is er dus wel blij mee dat het er komt. Ik denk echt dat dit mensen gaat helpen. Tegelijkertijd, niet alle problemen zijn opgelost. En voor die mensen voor wie de problemen nog niet zijn opgelost, ja, dan kunnen we nu heel gericht beleid maken. Terwijl voor huishoudens de compensatie concreet is, is het voor middenstanders nog onzeker. Deze slager moet flink bezuinigen. Bij ons is de gas- en energierekening 7 keer over de kop gegaan inmiddels. En daarom moet hij kritisch kijken naar zijn verbruik. Wat we ook doen, is de was mee naar huis nemen. Daar hebben we nog een goedkoop stroomcontract. Deze restauranthouder hoopt op goede regelingen, net als tijdens de coronacrisis. Wij zitten nu midden in een energiecrisis en wij hebben soortgelijke regeling nodig. Help ons. 30 jaar geleden, in 1992, kwam dit bericht binnen bij de luchtverkeersleiding op Schiphol. Hello, 1822, mayday, mayday, we have an emergency. Een Boeing 747 vrachtvliegtuig van El Al stortte neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. Pijn is nog steeds voelbaar, zei burgemeester Halsema. Voor wie er niet bij was, is de ramp inmiddels een generatie geleden. Maar voor de overlevenden is het als de dag van gisteren. Deze man was getuige van alle ellende. Het was echt een hel. Heel heet. Je zag mensen van 10, 9 en 8 hoog naar beneden springen. Vandaag vond er een herdenking plaats van de ramp die we nooit mogen vergeten. Ik vind dat het na 30 jaar gewoon een stukje geschiedenis is geworden. Van Nederland. Niet van Amsterdam, maar van heel Nederland. Het aantal gevallen van kanker zal de komende 10 jaar fors toenemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. En soms is het natuurlijk gewoon domme pech, maar het stoppen met roken, het verminderen van het alcoholgebruik zijn eigenlijk de beste preventieve maatregelen. En toch is er ook weer goed nieuws, bijvoorbeeld over de overlevingscijfers. Die zijn echt verbeterd. Dus wat dat betreft is het eigenlijk ook wel een goed bericht, maar wel met een opdracht. Een van die opdrachten luidt gezonder eten. Bijvoorbeeld in Engeland is daar een wet uitgevaardigd dat er geen ongezonde verleidingen mogen zijn bij de kassa's. Nou, dat soort dingen zou je natuurlijk in Nederland ook kunnen doen. En het was natuurlijk 4 oktober en dat betekent Dierendag. Voor vele honden- en kattenbezitters eigenlijk niets anders dan alle andere dagen. Gewoon elke dag is Dierendag bij mij. Een dag zoals alle anderen. Alleen mijn hond is het iedere dag Dierendag bij. Als het elke dag Dierendag is, is een extra beloning niet nodig. Toch kunnen de meeste baasjes de verleiding niet weerstaan. Ja, toch een beetje. Doen we wel. Ja, doen we wel. Krijg wat lekkers als hij thuis komt. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Op naar de krant van morgen, gelezen door Sid van der Linde en samengesteld door Danny van Zeglaar. Morgen is de dag van Johan Remkes. Hij presenteert dan zijn rapport over de stikstofaanpak. En één politieke partij zal veel aandacht krijgen, het CDA. Zeker na de uitspraken van partijleider Hoekstra, die stelde dat de stikstofdoelen niet heilig zijn. In het AD herhalen CDA'ers uit het hele land die oproep. CDA-afdelingen rond natuurgebied De Peel verwachten dat Hoekstra doet wat hij zegt. En in Limburg wil de lijsttrekker van het CDA zich bezinnen op de coalitiedeelname als Remkes de stikstofdoelen wel heilig verklaart. Een CDA'er in Den Haag is volgens bronnen milder en wil vooral eens vaart maken. Bij andere coalitiepartijen klinkt volgens de krant een vergelijkbaar ongeduld. Als de conclusies van Remkes tegenvallen, dreigen de boeren overigens opnieuw met actie. Het Duits-Nederlandse gasbeleid leidt in Zuid-Europa tot steeds meer boosheid, schrijft de Volkskrant in een analyse. Volgens zuidelijke landen trekken noordelijke landen te veel geld uit om burgers en bedrijven te steunen. Want het noorden kan de enorme steunpakketten betalen en het zuiden niet. Berlijn en Den Haag willen nu niet aan een Europees prijsplafond op gas of de begrotingsregels versoepelen. Maar de verwachting is dat Duitsland op de aanstaande EU-top wat zal gaan schuiven. Bondskanselier Scholz zal volgens diplomaten wat toegeven, bijvoorbeeld door in te stemmen met het gezamenlijk inkopen van gas. NRC schrijft morgen over Nederlands vastgoed dat in handen is van anonieme buitenlandse investeerders. De waarde van de villa's, flats, kantoren en bouwpercelen in handen van dit soort offshore vennootschappen is de afgelopen 9 jaar bijna verzesvoudigd. In 2013 had dit vastgoed nog een waarde van 3,8 miljard euro. Dit jaar is het 21,9 miljard euro. Veel kopers komen uit Luxemburg, waar de belastingdruk laag is. En ook zit er volgens de krant illegaal verdiend geld tussen, al is nauwelijks vast te stellen hoe groot het aandeel daarvan is. En Nederlandse rokers worden steeds meer verslaafd aan illegale rookwaren. En dus is de jacht erop geopend. Tabaksfabrikanten zetten privédetectives in om die sigaretten aan te pakken. De Telegraaf liep met een van hen mee. Illegale sigaretten kunnen overal aan de man gebracht worden. In dit geval vindt de privédetective ze op de markt. Voor een slof moet hij ruim 27 euro betalen, terwijl de officiële sigaretten 82 euro kosten. Dat het om illegale sigaretten gaat is makkelijk te zien. Alle pakjes hebben hetzelfde serienummer, terwijl de echte een uniek nummer hebben. De privédetective speelt belangrijke informatie door naar de opsporingsdiensten. Die hebben vaak te weinig capaciteit om jacht te maken op de sigaretten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Dat was Seven Nation Army, gezongen door Ben Lonkle Sol. Vandaag gebeurde er iets in Den Haag wat je niet vaak ziet. De oppositie, die buitengewoon tevreden reageert op een aangekondigde maatregel van het kabinet. Naar Den Haag dus, naar Wilma Borgman in Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, daar ben je. Hoi. Ja, heel goed. Ik ben er. Ja, dat ging natuurlijk over dat energieplafond, hè, waar het kabinet vandaag mee kwam. Ja, zeker. Maar waarom was nou met name Klaver daar zo enthousiast over? Ja, het was inderdaad formeel wel een maatregel van het kabinet. Maar eigenlijk was het van Klaver en van zijn collega Kuiken van de PvdA en GroenLinks. Dat hele idee van een prijsplafond in Nederland, dat komt uit hun koker. En ze hebben daar maandenlang om gevraagd. Maandenlang stonden ze tegenover een onwillig kabinet. Net. Eerst kon het niet, toen mocht het niet van Europa. Toen mocht het toch weer wel van Europa. En toen kon het met Prinsjesdag een beetje, dat energieplafond. Niet genoeg, vonden Kuiken en Klaver. En vandaag vindt het kabinet dat dus ook. En komt er vanaf 1 januari een maximale prijs. En voor november en december een tegemoetkoming van bijna €200 per maand. Met de groeten van Jesse en Atje. Ja. Dat wordt wel een kostbaar plan, toch? Hè? Ja, dat is een heel kostbaar plan. Wat er vandaag is aangekondigd, gaat in ieder geval voor het komende jaar gelden. Kost, naar schatting, hou je vast, €23,5 miljard per jaar, denken ze. Want het precieze bedrag weten ze pas aan het eind. Omdat dan het verschil duidelijk wordt tussen de echte prijs en dat prijsplafond. 23,5 miljard, ja, ik zeg het toch nog maar een keer. Terwijl er in augustus al een pakket was gepresenteerd om de koopkracht te redden, dat Sigrid Kaag historisch noemde, kostte ook een slordige 18 miljard. We zijn dus inmiddels een dikke 40 miljard verder, zegt ook minister Jette van Klimaat. Ja, dat zijn hele forse bedragen. Dat doet een beetje denken ook aan de coronasteun. Nu zijn we hard geraakt door een energiecrisis. We willen er echt voor zorgen dat mensen die zekerheid en die rust krijgen. En dat volgend jaar ook de koopkracht voor mensen ook echt vooruit kan gaan. En daarom trekt het kabinet nu zo fors de portemonnee. Dit is nu voor 1 jaar. We zetten ondertussen alles op alles om uit deze energiecrisis te komen. Door niet alleen in Nederland, maar in heel Europa echt massaal in te zetten op energiebesparing. En ervoor te zorgen dat we minder afhankelijk worden van Russisch gas. Met gas uit andere delen van de wereld, maar ook meer hernieuwbare energie. En dan hoop ik dat we op een gegeven moment ook weer naar een normalere situatie toe kunnen gaan. Ik heb eerder ook gewaarschuwd dat we de kans dat we teruggaan naar de echt goedkope energieprijzen van voor de Oekraïneoorlog, dat die kans gewoon echt klein is. Daarom is het ook zo belangrijk dat we energie besparen en veel meer hernieuwbare energie van eigen bodem opwekken. Ja, we zullen volgend jaar aan het eind van het jaar kijken wat er voor 2024 aan maatregelen nodig is. Maar dit is in ieder geval het pakket waarmee we rust en zekerheid voor aankomend jaar bieden. Ja, rust en zekerheid bieden voor ons dan, Wilfried. Want het kabinet heeft nu wel een probleempje van die 23,5 miljard euro van vandaag, weten ze nog niet zo goed waar dat van betaald moet worden. 5 miljard is gedekt en de rest moeten ze volgend jaar maar vinden. Ja. Nou, een ander verhaal dan, want er gebeurde vandaag ook iets niet, zal ik maar zeggen, want er kwam geen afscheidsbrief van Khadija Ariep. Hoe zit dat? Ja, er kwam geen afscheidsbrief van Ariep en dat was toch merkwaardig, want zaterdagavond om 10 uur had ze via de sociale media haar vertrek aangekondigd, omdat de aanvallen op haar waardigheid niet langer waren te verdragen. En de eerste gelegenheid om dat te effectueren was vanmiddag om 2 uur... toen de Kamervergadering weer begon, maar die aankondiging kwam er niet. En niemand begreep eigenlijk waarom dat was. De Kamer niet, de Kamervoorzitter niet en de PvdA ook niet. En daar hadden ze het vandaag toch al niet gemakkelijk, want Henk Nijboer, prominent partijgenoot, Kamerlid, lid van het dagelijks bestuur van de Kamer, dat presidium, hetzelfde presidium dat onderzoek naar zijn collega Ariep had bevolen, die stapte eruit. Het is voor mij onmogelijk geworden om nog effectief te functioneren in het presidium. Omdat ik elk besluit dat daar wordt genomen, wordt er gevraagd, wat vind je als PvdA? Terwijl ik daar zit voor het algemeen belang. En dat zal de komende tijd zo blijven. En daarom vind ik het in het belang van de Kamer om terug te treden. Er zijn natuurlijk heel veel mensen heel boos over hoe het gegaan is vorige week. En daar hebben ze een groot gelijk in. Want informatie die vertrouwelijk was en die over Khadija Ariep ging, is op straat komen te liggen. En dat is schandalig. En ze heeft het ook nog uit de krant moeten vernemen. Dus daar is men woest over en dat snap ik helemaal, dat ben ik zelf ook. Maar ik vind dat wij een integere afweging hebben gemaakt. Als je zoveel zware meldingen krijgt, dan vind ik een onderzoek op zijn plaats. Ja, dat was toch wel een opvallend laatste zinnetje. Nijboer blijft staan achter het onderzoek naar zijn partijgenoot Ariep. Blijft ook staan achter dat hij Ariep via de binnenlijn misschien vertrouwelijk even van tevoren wilde informeren. Want dat moest Bergkamp doen, hadden ze in het presidium afgesproken. Nou, we weten allemaal dat dat niet is gebeurd met alle gevolgen van dien. Trouwens, ik heb inmiddels begrepen dat er vanavond nog contact is geweest tussen Ariep en de PvdA. En dat het gewoon een kwestie was van dat Ariep in alle hectiek wat meer tijd nodig had om die afscheidsbrief te schrijven. Ja, je zou kunnen zeggen dat Ariep enigszins op afstand is, maar haar opvolger Vera Bergkamp die staat midden in de vuurlinie. Hoe is haar positie, denk je? Ja, het was Geert Wilders die vanmiddag in de Tweede Kamer hardop zei dat hij betreurde dat ze niet is afgetreden. Nou ja, Wilders was nog de enige die dat hardop zei, maar haar positie wordt er niet bepaald sterker op, want de NRC die ook met dit verhaal kwam vorige week, die heeft een reconstructie gemaakt van het hele verhaal. En daaruit blijkt dat er al veel eerder signalen waren, dat er ook klachten waren over Ariep. En waarom is daar nooit eerder iets mee gedaan? Bergkamp zelf zei gisteren dat het onderzoek naar Ariep gewoon kan doorgaan, of die er nou nog zit of niet. Maar vandaag ging de PvdA in de tegenaanval. Luister maar naar Atje Kuiken. Ik zie in het verloop dat mensen klachten hebben geuit, zich onvoldoende hebben gehoord, maar dat het ook niet is opgepakt. Ik wil weten, hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Twee, zie ik dat in het proces mevrouw Ariep Kadisha niet zorgvuldig is bejegend, omdat ze niet tijdig is geïnformeerd en via de krant dit heeft moeten horen. Drie, dat er vertrouwelijke informatie is gelekt en niet alleen woensdagavond. Want als ik de journalisten hoor, zeggen ze dat ze al weken met dit onderzoek bezig zijn. Dus het lek zit dieper, breder en langer. Ook daar wil ik opheldering over. En ik heb sowieso vragen over het gelopen proces. En het is logisch dat ik daar opheldering over vraag van Vera Bergkamp, het hele presidium. En ik vraag om een onafhankelijk onderzoek naar de hele gang van zaken. En ik zal aan mevrouw Bergkamp ook vragen hoe zij dat gaat doen, als ook het presidium onderdeel zal moeten zijn van dat onderzoek. Ja, en op de vraag aan Kuiken of zij vond dat Bergkamp dan dat onderzoek zou kunnen leiden, dat liet ze in het midden en daar zei ze van of Bergkamp daar maar even op wilde reageren. Nou, of dat onderzoek er nou uiteindelijk komt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de schade, kan je zeggen, is al wel aangericht voor Bergkamp, voor Ariep en voor de PvdA zelf trouwens ook. Komende zaterdag gaat Kuiken in gesprek met haar achterban om daar een verantwoording over af te leggen. Ja, zou je dan kunnen zeggen dat Ariep haar eigen glazen heeft ingegooid door haar vertrek aan te kondigen? En hoe zit het dan bijvoorbeeld met het voorzitterschap van die enquêtecommissie naar het coronabeleid? Ja, dat zou ze gaan doen. En dat lijkt zo op het eerste gezicht een prestigieuze klus die ze nu misloopt als ze vertrekt. Maar als je goed kijkt naar die enquêtecommissie, dan valt dat misschien ook wel mee met die prestigieuze klus. Want GroenLinks en de SP doen er helemaal niet aan mee. De corona-sceptische partijen aan de rechterkant doen juist wel mee. Van Haga, Vorm voor Democratie, die zitten daarin. Dus misschien is dat je daar, nou ja, dat je dat voorzitterschap daarvan misloopt, is misschien juist wel een opluchting. Dus alles bij elkaar, misschien horen we dit ooit, Wilfried. Alles bij elkaar kunnen we wel zeggen dat dit een verhaal is met heel veel los eindjes. Ja, dankjewel Wilma Borgman vanuit Den Haag. Meegeluisterd hier in de studio heeft Meldje van Keulen, lector Europese Zaken aan de Haagse Hogeschool. En belangrijk in dit verband, van 2011 tot 2018, griffier op het Binnenhof. Goedenavond. Ja, u heeft mevrouw Ariep dus enkele jaren meegemaakt. Nou is er eigenlijk al eerder ongenoeg uit over de samenwerking tussen Ariep en de ambtenaren toen zij Kamervoorzitter was. Kunt u nou zeggen van ja, dit moest gewoon een keer naar buiten komen? Dit moest een keer gebeuren? Ja, ik denk dat je dat wel zou kunnen zeggen. Het was een breed levend ongenoegen. Weliswaar op een heel specifieke plek in onze maatschappij, namelijk binnen het parlement. Mm-hmm. Maar daarmee ook een belangrijke zaak. En wat dat betreft vind ik het ook goed dat er nu een onderzoek naar wordt opgestart. Ja. Ja, en u heeft dus een periode. Hoe lang heeft u mevrouw Ariep meegemaakt? Vanaf haar verkiezing tot voorzitter. Ik was toen de griffier die de stemmingen, de namen mocht voorlezen van de leden. Mm-hmm. En uiteindelijk leidde dat in de plenaire zaal tot haar verkiezing als voorzitter van de Tweede Kamer. En ja. Toen ik vertrok uit de Tweede Kamer was zij nog voorzitter. Ze is natuurlijk later opgevolgd door Vera Bergkamp. Ja. Dus u weet waarover u spreekt, ook over het ongenoegen wat heerste. Merkte u dat toen ook al? Als medewerker in de Kamer kon je daar niet aan onttrekken, omdat er beslissingen werden genomen die van invloed waren op het functioneren van de ambtelijke staf. Kijk, in het artikel van NRC is natuurlijk heel uitgebreid beschreven. Op basis van een heel gedegen bronnenonderzoek, zowel schriftelijke bronnen als 32 directe betrokkenen, wat daar speelde. En dat was. Enerzijds ging het natuurlijk om een bepaalde vorm van bejegening. En anderzijds ging het ook om besluiten die werden genomen die soms in de weg zaten van het effectief functioneren. Ja. En dat was ingewikkeld voor de mensen die daar werken. Omdat de mensen die de 660 mensen die in de Tweede Kamer werken als ambtenaar. Ja. Dat is los van de fracties, de politieke organisatie. Erg afhankelijk zijn van een goed functioneren van de procedures intern. Ja. Dat is eigenlijk waar je de hele dag mee bezig bent. Ja. En dan is het ingewikkeld als er onverklaarbare besluiten worden genomen. Ja, maar goed, zijn ze onverklaarbare besluiten? Maar je zegt ook onheus bejegenen, gebruikt u zelf. Wat heeft u daar zelf van gezien of gemerkt? Dat u zegt, nou, dat was wat mij betreft toch niet in de haak. Ook al kwam het misschien niet u zelf, maar overkwam het misschien anderen. Nou ja, ik denk dat het artikel van NRC daar heel veel voorbeelden van geeft. En ik denk dat als oud-medewerkers wij die herkennen. Dus geeft u toch eens een voorbeeld van uzelf? Nou, ik heb zelf in mijn eigen commissiestaf meegemaakt dat wij een vacature hadden voor een specialist, een expert. Dat is een heel specialistische plek. Het ging om een Europa-adviseur op het terrein van sociale zaken en volksgezondheid. Er zijn er maar een paar van in Nederland. En we waren heel blij dat we daar altijd goede mensen hadden. Daar ging iemand weg. En die plek zou worden opgevuld. We gingen werven. Maar toen kwam er een bericht van we gaan niet verder werven. De voorzitter wil het niet. En dat zijn natuurlijk. Waarmee een goede kracht die aangesteld kon worden door de neus werd geboord. Nou, wat er eigenlijk gebeurde is dat op dat moment sluiten de rijen zich. Want de Griffie is buitengewoon loyaal. Dus mensen gaan allemaal taken verdelen en zeggen dat gaan wij er dan wel bij doen. Maar zo'n specialisme heb je dan niet in huis. En daarmee worden de Kamerleden natuurlijk geschaad. En wij hebben toelichting gevraagd op dat besluit en dat kwam er niet. En die functie is een hele tijd niet vervuld geweest. Dus heb je gewoon een staflid minder. Maar wilt u nou zeggen dat mevrouw Ariep daar een soort van solo-actie plaatste en het voorkwam? Niemand kon dat verklaren. Niemand kon zeggen dat komt omdat bijvoorbeeld er wordt bezuinigd. Er werd niet bezuinigd, nee. Want de begroting bleef hetzelfde. Maar dat geeft nog niet echt antwoord op mijn vraag. Van denkt u dat het dan echt door haar persoonlijk is gekomen dat het niet is doorgegaan? Dat was wel het antwoord wat we kregen als je daar naar vroeg. Het is goed om te beseffen dat voor een medewerker werk je eigenlijk niet direct voor de voorzitter. Je werkt voor een griffier, dat is de hoofd van de ambtelijke organisatie. Mm-hmm. En ook daar kreeg je dan als antwoord, ja, ik kan het eigenlijk niet zo goed verklaren, maar we gaan niet werven. En dan dat soort onrust, dat was er op. Dit is één voorbeeld, maar dat was er op meer plekken. Mm-hmm. En, er waren hoe werkt dat dan? Want u zegt, het zijn 600 mensen. Dat onderschatten we wel eens met elkaar, hoe groot die organisatie is. Jazeker. Die mensen gaan er toch onderling over met elkaar in gesprek. Vandaar dat die onrust ook groter wordt, denk ik. Is dat zo gegaan? Nou, het is een van mij. Het is wel een verbazing geweest dat dus inderdaad. Dat er zoveel mensen zijn geweest, ook de afgelopen dagen en de afgelopen week. Die hebben gezegd, ook op Twitter en Kamerleden, die zeiden, nou, wist het niet. Wat er eigenlijk door elkaar wordt gehaald is dat Khadija Ariep een fantastische voorzitter was van de plenaire vergadering. Daar zijn ook wel eens dingen niet helemaal goed gegaan, zoals nu bij Vera Bergkamp. Het is lastig om met leden om te gaan in de plenaire zaal, en ad hoc. Maar zij deed dat heel goed en ze deed met humor. En daar is ze zeer om geëerd en dat doet iedereen. Een andere taak, maar ook een totaal andere vaardigheid is het leiding geven aan een organisatie. En die is dus ook belegd bij iemand die een van beroep leidinggevende is. En daar moeten de taken wel gescheiden blijven. En dat was in die periode niet altijd het geval. Oké, dus het was en niet goed gescheiden en u constateert, ze was goede voorzitter, maar ze kon niet goed leiding geven. Ja, dat was een vaardigheid waarvan wij dan af en toe dachten, nou, misschien moeten we dat anders organiseren. Misschien, het is goed georganiseerd, maar daar gaan nu dingen mis. En dat is gewoon jammer geweest. Ik zei net, u was ervaren bij de GIF. Dat kaart je dan toch aan bij mevrouw Ariep? Dat bespreek je dan toch? Nou, het is wel goed om te beseffen dat je als griffier in principe geen directe lijnen hebt met de voorzitter. Tenzij je natuurlijk naast haar zit in de plenaire zaal of op werkbezoeken met haar reist. In principe gaan dat soort zaken, dus beslissingen over hoe zit mijn staf eruit, hoe organiseren we hier intern zaken, die gaan via de ambtelijke organisatie. En dat daar, nou, het wordt natuurlijk in het NRC-artikel ook uitgebreid beschreven, daar zat op dat moment, zaten daar dingen niet goed. Ja. Nou zit u hier, wat je moedig of goed zou kunnen noemen, wat dan ook, dat maakt niet uit. Wat mij opvalt, dus u komt hier vertellen, maar er zijn heel veel mensen die de afgelopen tijd dat anoniem hebben gedaan en ook zeg maar in de verhalen in NRC, twee grote stukken, las je ook steeds, was het steeds anoniem. Waarom is dat? Ja, ik kan dat zelf ook niet zo goed verklaren. Omdat ik zelf die angst ook niet zo voel. Ik denk dat je in, als professional heb je een bepaalde eer en ervaring. En de zaken die destijds gebeurd zijn, die waren voor een deel niet in de haak. Ik noemde daar net een voorbeeld van. En toch werd er vaak gezegd, ja, dat moet binnenskamers blijven. Overigens ook de naam van de personeelsvereniging van de ambtenaren van de Tweede Kamer. En dat geeft het misschien wel een beetje aan. Men is heel loyaal, tot op het bot. Zegt, oké, nou, als dat het besluit is, dan gaan we dat uitvoeren. Dat is ook waarom het parlement goed functioneert. Maar als het dan dus iets niet goed werkt, dan sluiten misschien de rijen zich. Ja. Dus je zegt eigenlijk dat de mensen van de Griffie en de ambtenaren, dat is een hardwerkend clubje, wat eigenlijk, zou ik zeggen, braaf is, de mond houdt, totdat het water aan de lip staat. En het dan anoniem meldt. Ja, ja. Goed, dus zal later nog wel wat minder anoniem worden, denk ik. Vindt u eigenlijk dat u voldoende gewaardeerd wordt door mensen van de Kamer, door Den Haag überhaupt, het werk wat u doet? Weten mensen überhaupt wat u doet? Nou, ik ben natuurlijk nu al een aantal jaar geen griffier meer. Nee. Maar ik denk dat de waardering die griffiers uit hun werk halen, dat is het heel goed laten verlopen. Achter de schermen van de vergaderingen, van de werkbezoeken, van de reizen, van de briefings, alles wat daar gebeurt, er wordt ongelooflijk hard gewerkt. Mm-hmm. Wat mij wel opvalt, ik geef daar zelf ook vaak trainingen over, is dat er heel veel onbekendheid is met de verschillende functies die er zijn in de Tweede Kamer. Dat een Kamerlid vertelde mij wel eens, joh, ja, binnen de fractie, ja, dan werk je binnen de fractie, hè? Dat is een politieke kant. Daar heb je medewerkers in. Maar dat wie er eigenlijk aanwezig zijn in zo'n zaal, wat die verschillende rollen daar zijn. Er zit daar iemand die de informatiespecialist, een kenniscoördinator, iemand die zorgt voor Europa-advisering, iemand die verslag legt. Ja. Fantastisch talige mensen. Hoe komt dat? Ik onderbreek, maar hoe komt het dat dan zo onbekend is? Dat verbaast mij. Daar kan ik eigenlijk niet echt een verklaring voor geven. Nog denken dat er misschien een stenotypiste zit, zoals in 1970. Ja, zo heette ze maar inderdaad. Maar mensen die daar echt werken dagelijks zouden dat moeten weten. Werkt dat veel vrevel bij de ambtenaren en bij u? Nee, ik denk niet dat het vrevel is. Het is weet vooral wel, dat er kansen worden gemist. Er worden kansen gemist en dat is jammer. Want er worden kansen gemist omdat er heel veel fantastische informatie wordt aangeboden aan Kamerleden die dat soms misschien helemaal niet weten of niet weten te vinden. Omdat die scheidslijn tussen fracties en ondersteuning soms groot is. En dan worden kansen gemist ook binnen ministeries. Want daar werken ook fantastische mensen die een enorme schroom hebben in contact met weer de experts binnen de Tweede Kamer. Je ziet dan bij een debat krijg je even een handje van de ondersteunende ambtenaren, mm-hmm. van de minister. En dan zeggen mensen, ja, maar wat doen al die mensen daar eigenlijk precies? Nou, die hebben dat debat ook voorbereid, maar dan aan de kant van de Kamerleden. Ja. En waar ministers worden ondersteund door tientallen mensen, wordt een Kamerlid ondersteund door één of twee mensen. Dat is van de fractiekant, maar ook van de kant van de ondersteuning van de Kamer. En het is ontzettend interessant om over de verschillende werkwijzen, de procedures van gedachten te wisselen. Daarmee overtreed je geen enkele regel. Overigens is daar vaak onduidelijkheid over, omdat mensen dan een woord gaan noemen, dat is de oekase kok. Dat is een afspraak, die is al heel lang geldt die al, mm-hmm. niet meer. Is ook een beetje ontspannen de afgelopen jaren. Maar er is toch nog een soort grote angst van, ja, je kan daar niet mee, je mag die mensen niet bellen, je kan er niet mee praten. En dus ook, ik weet eigenlijk niet precies wat ze doen. En ik proef een enorme nieuwsgierigheid, maar ook een schroom. Als we nu nog even teruggaan naar wat er nu aan de hand is. Hè? Het feit dat de ambtenaren kritiek hebben, anoniem of niet anoniem. Gaat het ze nu om kritiek op Ariep, om haar ook een kant op te duwen? Of doen ze dit eigenlijk om hun eigen positie wat te verbeteren? Hoe ziet u dat? Nou, dat laatste zou ik niet willen zeggen, maar het is wel zo dat... Ja, ze willen meer aandacht misschien, zou je kunnen zeggen. Of gaat het ze echt puur om dat ze Ariep niet goed vonden? Dat laatste is ook niet misschien het feit. Het feit is dat er mensen geraakt zijn in die periode in hun ambtelijke loyaliteit, in hun professionaliteit. En dat die mensen daarmee zitten. Dat ze dat in de weg zitten. Dat ze dat dus klaarblijkelijk, kijk, ik heb die brieven niet gelezen, maar dat ze dat hebben geuit. En dat er andere mensen die zijn, nou, maar hè, ik werk heel fijn met haar. Dat is, mm-hmm. ook een feit. Hè? Ja. Maar daarmee wordt dat andere niet minder waar. Nee. En durft u dat andere grensoverschrijdend gedrag te noemen? Nou, als je zegt dat een organisatie bepaalde afspraken heeft, bijvoorbeeld over wat de politieke leiding doet en wat de ambtelijke leiding doet, en daar die grens wordt overschreden, dan is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Maar wat is dan het grensoverschrijdende? Kunt u daar iets duidelijk over zijn? Dat je niet meer gedraagt volgens de regels die we met z'n allen daarover hebben afgesproken. De regels die we hebben afgesproken is dat als er functies zijn in een functiegebouw, dan wordt daar een begroting opgelegd en die wordt democratisch en met meerderheid besloten. En als daar besluiten over worden genomen dat een bepaalde functie niet wordt ingevuld en dus Kamerleden daar geen ondersteuning op krijgen, dan is daar sprake van een onheuse dan is actie. Zegt u dan dat iemand de macht misbruikt die heeft? Nou, dat vind ik hele grote woorden. Hoe omschrijft u het dan? Nou, er is daar duidelijk wat misgegaan en daar moet onderzoek naar gebeuren. Ja. Wat zou u tegen mevrouw Ariep willen zeggen? Want u werkte niet meer. Als u hier naast haar zou zitten, wat zou u zeggen? Nou, ik denk dat ik hoop en ik hoop dat vrienden en familie dat ook zeggen. U kent er een paar jaar, hè? Ik heb met haar gewerkt, ik heb met haar gereisd. En het was nogmaals een fantastische voorzitter en een heel kundig Kamerlid. Maar leiding geven is een vaardigheid die niet ieder van ons heeft. En het is een bepaalde kundigheid die niet ieder van ons gegeven is. Ja. Goede voorzitter, geen goede leiding geven. Ik vat het maar weer even samen. Ik, althans, zijn mijn woorden, maar ook een beetje de uwe. Ik dank u wel, Mendeltje van Keulen. Graag gedaan. On the Wings of a Nightingale, gezongen door de Everly Brothers. Het Oekraïense leger boekte de afgelopen weken al veel voortgang in het noorden van het strijdgebied, maar ook in het zuiden boeken ze nu succes. Ze zijn de havenstad Gerson genaderd. Peter Weiniga, defensiespecialist. Hoe ziet die opmars er momenteel uit? Ja, voor de Oekraïners heel positief. Ze zijn vanuit het noorden langs de rivier de Dnipro naar het zuiden getrokken, richting de stad. En dat is vrij vlot verlopen. Nou, dat is goed nieuws. En de Russen, wat hebben die voor een leger in en rond Gerson? De schatting is dat daar ongeveer 25.000 man zit. Inderdaad, in en om Gerson. Rond Gerson hebben ze ook de verdedigingslinies ingericht. Dat is toch wel een behoorlijk zware strijdmacht. Dat is ook een beter uitgeruste strijdmacht dan je elders in Oekraïne ziet van de Russen. Beter getraind. Elite wordt wel gezegd. Nou ja, dat is misschien een beetje sterk uitgedrukt. Uh-huh. Maar dat zijn geen jongens die je zo even snel verjaagt. Nee, maar het lijkt dus op dat de Oekraïners er echt veel belang bij hebben om Gerson in te nemen. Wat voor een strategie kiezen ze? Ik vind het een hele behoedzame strategie eigenlijk. Naderen vanuit het westen vooral heel behoedzaam. Dat ze vanuit het noorden nu een grote sprong hebben gemaakt is wel enigszins verrassend. Want ik had eigenlijk verwacht dat de Russen daar meer tegenstand zouden bieden. Maar goed, ze zijn er nog lang niet hoor. Want ze zitten nog steeds in het noorden op ongeveer 100 kilometer afstand van de stad. We verkijken ons daar wel eens op als we naar die kaartjes kijken. Maar ja. Oekraïne is veel groter dan Nederland. Ja. Dus... maar ja, zo langzamerhand zie je wel dat ze de stad naderen. En dat betekent ook dat de stad ook vanuit het noorden binnen bereik komt van hun HIMARS, raketartillerie. Ja. Zoals ze dat in het westen ook al is. Dus ja, dat maakt de situatie voor de Russen precair. Met name ook omdat de stad aan de oostkant en de zuidkant wordt afgesloten eigenlijk door de rivier de Dnipro. Waarover de Oekraïners al heel veel bruggen hebben zodanig vernield dat ze eigenlijk niet meer bruikbaar zijn. Dus Die Russen zitten daar toch wel behoorlijk in het nauw. Ja. Wat zou de herovering van Gerson betekenen? Los van het feit dat het een enorme psychologische opsteker voor Oekraïne zou zijn natuurlijk. En een enorme psychologische dreun voor de Russen. Is het gewoon ook een belangrijke stad. Er zit scheepsbouw in die stad. Het is een stad met een rivierhaven aan de Dnipro en een zeehaven. Er kan dus, net zoals in Rotterdam, een soort van overslag plaatsvinden. Van zeevaart naar binnenvaart. Maar het beheerst ook de zoetwatertoevoer tot de Krim. De Krim die in Russische handen is. Die hadden de Oekraïners in 2014 met een dam afgesloten. En die hebben de Russen, nadat ze Gerson hadden veroverd, weer geopend. Maar als de Oekraïners hem weer die stad in handen zouden hebben, dan zullen ze dat natuurlijk weer meteen snel afsluiten. Dus daarmee kun je de stad een grotere invloed toedichten dan alleen maar, zeg maar, het is een bouwwerk wat veroverd moet worden. En last but not least, de stad ligt op de westoever van de Dnipro. Dat betekent dat van daaruit, als de Russen daar blijven en sterker worden, een aanval richting Odessa zou kunnen worden gelanceerd. Dus het is van belang om die Russen daar van die oever weg te krijgen. Ja, en zo'n herovering, is dat een kwestie van weken, maanden? Kunt u dat inschatten? Dat is heel moeilijk in te schatten. Juist omdat ik het gevoel heb dat ze heel behoedzaam te werk gaan. Omdat het een eigen stad is. De stad heel in handen wil krijgen. En natuurlijk hun eigen bevolking ook niet al te zeer, zeg maar, tot slachtoffer willen maken. Ook al zal dat niet helemaal te vermijden zijn. Denk ik dat ze vrij behoedzaam te werk gaan. En kan het dus vrij lang duren, ja. Ja, en hoe zal de stad er dan bij liggen als zo'n tegenoffensief slaagt? Is dat een stad die voor een deels aan gruzelement is dan? Nou, ik denk dat de insteek van Oekraïne is om dat te voorkomen. Mm-hmm. Maar goed, het kan heel goed zijn dat Russen, als ze zich eventueel terugtrekken, de tactiek der verschroeide aarde toepassen en de stad in brand steken, opblazen of wat dan ook. In ieder geval toch wel een puinhoop achterlaten. Ja. Dank u wel, Peter Weininga, defensiespecialist. Ik praat door over deze hele zaak met Leo de Lange. U woont in Gerson. U bent een paar maanden na de inval van de Russen vertrokken. U heeft nu een koffietentje, geloof ik, hè, in Kiev. Maar u bent even terug in Nederland. Ja, u hoort eigenlijk over de stad die u waarschijnlijk ook in uw hart heeft zitten. Dat daar mogelijk de tactiek van de verschroeide aarde wordt toegepast. En dat die stad er heel slecht bij komt te liggen als dit gebeurt. Ja, daar zijn ze, de mensen in Gerson, ook bang van. Oh ja? Maar het is wel zo dat ze op dit moment ook het nieuws binnenkrijgen dat het goed gaat met het Oekraïense leger. En de mensen die wij vandaag en vooral mijn vriendin vandaag hebben gesproken uit de buurt, dan merk je toch dat ze heel opgetogen en echt weer hoop krijgen. Omdat de terreur die de Russen uitoefenen in Gerson, die wordt, wat ik al eerder heb verteld, met de dag erger. En, wat voor soort terreur is dat? Ja, het constant controleren van auto's, van boten, kijken of mensen thuis zijn. Op het moment dat ze erachter komen dat mensen vertrokken zijn, gevlucht zijn, dan worden huizen leeggeroofd. En dan worden dingen als robotstofzuigers, deodorant, de gekste dingen worden meegenomen. Dus iedereen die daar nog is uit Oekraïne, die heeft angst. En dan heb je dus nu toch een soort iets van hoop. Maar ook dan weer de angst die de mensen hebben van... als de Russen zich echt gaan terugtrekken, wat gaan ze dan doen? Als ze dan aan de andere kant van de oever staan... zullen ze ons niet gaan beschieten met artillerie. Dus het is eigenlijk die twee dingen die je heel erg merkt. Maar wat wij vandaag merkten, mijn vriendin en mijzelf... is dat dat mensen echt weer hoop hebben. Ja, het is eigenlijk een idioot. Je spreekt van hoop, terwijl eigenlijk de situatie op dit moment slecht is. Ja. En er ook nog niets bekend is over hoe dit af gaat lopen. Waar halen zij die hoop vandaan in Gerson, uw vrienden? Ja, ze willen natuurlijk niet onder die Russische bezetting blijven wonen. Dus elk sprankje hoop van dat het Oekraïense leger dichterbij komt... dan is het over. Dus daar hopen ze dan op. Maar aan de andere kant weten ze dus ook van... als dat gaat gebeuren, dan zouden ze zomaar raketten ook op Kherson kunnen schieten. Dus dat is het beide. Ja. Dus dat is, Ik weet niet hoeveel vrienden spreekt. Hoe moet ik me daarbij voorstellen? Vandaag hebben we met 7-8 mensen uit. Dat is best veel, dus... Ja, omdat ik wist dat ik ook hier zat, dacht ik, het is belangrijk om even contact te hebben. En wat doen die, het klinkt een beetje naïef, maar wat doen die vrienden? Blijven die liever binnen? Begeven ze zich makkelijk op straat? Nou, je moet op straat. Je kan niet, laat maar zeggen, als je een winkel hebt, je winkel dicht doen. Dat mag niet van de Russen, de winkel moet gewoon open. Dus het echt binnen zitten, en dat gaat niet. Dus je gaat op straat, maar mensen ontwijken wel zoveel mogelijk de Russen, om het zo en maar de te Russen zeggen. Zijn in de stad... Echt overal, op elke straathoek, gevoelsmatig. Ja, en steeds meer, omdat ze natuurlijk bang waren voor dat offensief... waar uiteindelijk in Kharkiv bleek plaats te vinden. Ja. Maar er zijn er heel veel Russische troepen daar naartoe gebracht. En ze zijn ook het gebied aan het... dus alle mensen die weggejaagd zijn, die worden... je had een restaurantje, je wordt weggejaagd... dan is er nu een VSB-officier, baas van het restaurantje. En zo verandert die hele stad. Dat is, Russen nemen de strategische plekken, maar ook dus de wat meer informele plekken zelfs, begrijp ik. Ja, net zoals in... dat wist ik vroeger ook niet. Nou, je leest natuurlijk meer over wat de Russen hebben gedaan in Georgië. Maar daar hebben ze ook wel dat heel gebied... de oorspronkelijke bevolking weggejaagd en dan zelf alles overgenomen. Ja, ja, dat gebeurt hier ook. Als een soort iets van prijs die die Russische officieren krijgen... om zo'n gebied te krijgen. Het is enig bandietachtige praktijken. Ja. En uw vrienden kunnen dus in feite niet wachten tot de echte strijd gaat plaatsvinden. Daar hebben ze hoop op gevestigd. Ja, dat is eigenlijk een absurde gedachte. Hè? Dat je hoopt op strijd. Ja, om er vervolgens natuurlijk wel de vrijheid mee te krijgen. Ja, de vrijheid kost schijnbaar nog steeds in deze tijd dus veel op dit moment. Het is heel angstig in Kherson, omdat ze dus de Oekraïners op dit moment ook Russische basis midden in de stad met HIMARS bestoken. Ja, dan schud je hele huis en de kopjes vallen uit je kasten. Maar je denkt toch van, we hebben die Russen te pakken, weet je wel. Ja, dat is een beetje het... Ja. Ja. Hoe is dit nou eigenlijk voor u? Want ik vertel net aan het begin van, u bent in Kherson gaan wonen. Mm-hmm. Vervolgens heeft u daar moeten vluchten. Toen dacht u, ik begin een koffiezaakje in Kiev. Mm-hmm. Dat klinkt romantisch, maar dat eigenlijk ook helemaal niet. Want het is ook de keiharde realiteit. Ja. Om naar dat en nu alles... zit u in, nu zit u in Nederland. Bent u van om hier even te blijven? Of reist u nog wel naar Kiev weer af? Ja, mijn vrouw en haar kinderen, die zijn in Kiev. Ja. Dus, maar ik moest naar Nederland toe, omdat je toch weer dingen moet regelen. En je wil toch je familie weer zien. Maar ik probeer zo snel mogelijk weer terug te gaan. Omdat het me ook een beetje een schuldgevoel geeft... dat mijn vriendin natuurlijk daar in Kiev zit. Nu daar nog steeds oorlog is. Ook al is het in Kiev goed te doen, hoor. Ja, ja, in Kiev is het voor uw gevoel rustig? Ja, in Kiev komen de nog geen raketten meer en alles. En dat blijf je natuurlijk hopen dat Poetin, laat maar zeggen, niet meer in staat is om dat te doen. En je denkt ook bij jezelf, hij is niet meer in staat om het te doen, anders had hij het wel gedaan. Ja, kan dat nog wel even, meneer Wijnga, u bent er aan het luisteren, hè? Defensie specialist. Ja, ik ben er nog. Ja, ik zal me even af te vragen, omdat hij zijn werk in Kiev heeft en zijn familie, of dat nog een gevaarlijke plek is, Kiev eigenlijk? Ja, we hebben eerder gezien dat de Russen af en toe toch nog weer uithalen naar die steden in het westen, inclusief Kiev. Dus helemaal veilig ben je niet. Je kunt zeggen, het is nu inderdaad rustig. Maar het kan altijd zo zijn dat de Russen, al was het puur uit vergelding... toch weer een raket op bepaalde doelen in Kiev of in Lviv of in andere steden afschieten. Ja. Dat stemt ook niet heel vrolijk, dat gezicht wat ik nu tegenover me zie. Nee, dat is natuurlijk waar je bang voor bent, dat hij dat toch weer gaat doen. Wat ik zelf denk, is dat hij daar wel moeite mee heeft. Omdat er zoveel Amerikaanse wapens zijn gekomen en dat er van zo'n afstand geschoten moet worden. Dus dat ze de luchtverdediging van Oekraïne op dit moment het wel steeds lukt om raketten die van grote afstand worden afgeschoten toch uit de lucht te halen. Maar je bent gewoon. De angst zit er meer die ik heb, is als je dus naar het verleden kijkt van Poetin en dan zie je wat hij in Aleppo heeft gedaan. En dat die nucleaire verhaal wat vaak wordt verteld, daar ben ik niet bang voor. Maar ik ben gewoon echt heel erg bang dat hij chemische wapens gaat gebruiken, omdat hij dat in het verleden al vaak heeft gedaan. Ja. Dus als hij terug gaat trekken uit Kherson, dat hij dan dat gebied met. Daar ben ik bang voor. Ik snap het. Ja, dat is een laatste zware zin. Ik dank u wel, Leo de Lange, inwoner van Kiev, en Peter Weininga, defensiespecialist. Vorig jaar zijn er in Nederland 735.000 fietsen gestolen. Dat is fors meer dan gedacht. En het aantal mensen dat van hun rijwiel wordt beroofd neemt bovendien nog toe. Jos Kuppens van bureau Beke doet onderzoek op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb wat privé-informatie van u. Ik begreep dat uw mountainbike ter waarde van €3.000 is gestolen een tijdje geleden. Hoe is dat gegaan? Ja, heel lang geleden, toen ik nog jong was, laat ik maar zeggen, en mijn eigen fietsen bouwde, dan bouw je er toch een band mee op. En dan ben je klaar om een mooie tocht te maken. En dan sta je 's ochtends op in het hotel en dan blijkt de hele kelder van het hotel leeggeroofd te zijn. Ongeveer 20 fietsen weg. Dus dat was even een shock. Ja, en was die verzekerd? Nee. Niet verzekerd. Goed, ik hoor u nu voor uw kop slaan. Zeker, ik heb er wel van geleerd. Ja, maar u liet doorschemeren dat u echt van die fiets hield, hè? Bestaat er zoiets als een emotionele band met de fiets, vindt u? Ja, dat verschilt. Ik denk zeker dat er een emotionele band is met de fiets voor sommige mensen. Ik zou zeggen, als je een fiets koopt en die verzekert en denkt, nou ja, goed, ik heb hem verzekerd en als die gestolen wordt, krijg ik wel weer een nieuwe, dan is die emotionele band wel een stuk minder, zou ik zeggen. Ja. Maar goed, u fiets zelf ook, volgens mij, dus emotionele band. Ik denk dat je toch gehecht raakt aan fietsen die je koopt en waar je mooie tochten mee maakt. Ja, en misschien zelfs ook wel een oude damesfiets die gammel is, maar waar je toch elke dag weer mee naar de universiteit gaat. Ik zeg dat wel. Zeker, hè? Zeker. Ja. Heel mooi. Het is overigens wel het meest voorkomende vermogensdelict, hè? Het stelen van een fiets. Ja. Vindt u dat, als je dat zo zegt, denk je, god, dat klinkt ergens toch anders dan je zegt, ja, mijn fiets is gestolen. Een vermogensdelict. Gaat de politie er serieus genoeg mee om eigenlijk, met dit probleem? Ik wou nog heel even terugkomen op dat meest voorkomende vermogensdelict. Het is ook zo zelfs dat de gemiddelde prijs van een nieuwe fiets stijgt. In 2007 was dat €600 en in 2019 was dat al ruim €1200. Dus dat moet je ook meenemen. Het kost steeds meer geld. En als het gaat om de politie of ze het serieus nemen. Als je aangifte doet, dan zal de politie niet direct de straat op gaan om opsporingsactiviteiten te verrichten. Wij denken dat er ook alternatieven zijn als het gaat om goede opsporing van fietsen. Bijvoorbeeld track and trace, al dan niet samen met de politie. Als je kijkt naar de politie, dan zou je kunnen denken van, nou ja, politie kan een lokfiets inzetten. Kan op basis van burgerinitiatieven, bijvoorbeeld als een burger op marktplaats een fiets terugvindt, heel actief en gericht juist die fietsen weer terugvinden. Dus doet de politie genoeg? Het is niet alleen de politie die genoeg kan doen. Het zijn heel veel partijen die in samenwerking volgens mij heel veel kunnen doen om fietsdiefstal tegen te gaan. Ja, dat snap ik. Maar ik heb de indruk, mijn fiets is al een tijdje niet gestolen. Klopt het hier af. Maar in Amsterdam, hoeveel procent van de fietsen wordt daar gestolen? Ja, dat was een hoog percentage. Het CBS zei volgens mij 11%. Ja, ik denk als je daar naar een politiebureau gaat, hou me te goede. Misschien zit ik ernaast en belt er nu een politieman op. Maar word je dan wel serieus geholpen? Of denken de mensen daar misschien ook wel een beetje terecht, dat is de duizendste fiets vandaag, laat maar even zitten? Dat zou kunnen. Ik denk ook dat je digitaal aangifte moet doen van het verlies van je fiets. Dus ik denk niet eens meer dat de politie tijd voor heeft. Nee, maar zou het zo kunnen zijn dat als een fiets €1500 kost en een auto kost €1500, dat die auto nog een beetje voorgetrokken wordt? Nou ja, kijk, als je kijkt naar criminaliteit met een auto. Laatst had weer een bekende van me, werden de nummerborden van gestolen. Dan heb je toch zoiets van, ja, daar gaat meer mee gebeuren. Een auto die gestolen wordt, wat gaat daarmee gebeuren? Een fiets, kijk, een fiets is maar een fiets, dat gaat ook weer te ver. Hè. Tegenwoordig, de fiets wordt toch wel echt een vervanger van de auto, vind ik. Hè. Speed pedelecs, mensen gaan steeds meer fietsen. Wordt echt een alternatief voor de auto. Of de politie meer aandacht aan autodiefstallen schenkt. Ik denk het wel, maar de fiets is toch belangrijk genoeg volgens mij om aandacht aan te geven. Ja. En niet alleen de politie, denk ik. Er zijn veel partners, verzekeraars kunnen dat doen. Ja, en ook fabrikanten, er zijn ook fabrikanten die soms een eigen manier van opsporen hebben, hè? Ja. Ja, dat is interessant. Bepaalde merken die hebben gewoon een chip in hun fiets zitten. En die zetten studenten in om fietsen terug te vinden. Dat is heel interessant. Er zijn ook bedrijven die dat doen. En samen met de politie zou je juist daarin heel veel verschil kunnen maken, denk ik. Ja, en als je, zegt u maar. Als je vervolgens ook nog de verzekeraars erbij betrekt door een soort no-claim uit te vinden. Dus dat mensen gewoon wat minder premie gaan betalen als ze langer hun fietsschade vrij of diefstal vrij houden. Wij denken dat daar heel veel mogelijkheden in liggen als je die samenwerking zoekt. Ja. Nou heb je tegenwoordig, als je je telefoon kwijtraakt, dan kun je hem eigenlijk ook, als je dat goed instelt, geloof ik, in je telefoon redelijk makkelijk weer terugvinden. Zou je dat niet een soort van bijna verplicht moeten stellen in alle fietsen, dat er een chip is of weet ik wat, waardoor je altijd en overal weet waar die fiets is? Vind ik een interessante gedachte. Verplicht stellen, dat zou mooi zijn. Het moet natuurlijk wel qua kostprijs eruit. Je hebt ook nummerplaten op een auto, tenslotte. Ja. Het moet er qua kostprijs uit. De kostprijs van een fiets ligt natuurlijk nog soms wel wat lager dan van een auto, natuurlijk, gemiddeld. Als je verzekeraars zover krijgt door gewoon wat minder premie te betalen als je track and trace hebt, dat zou volgens mij een interessante combi zijn. Ja. Genoeg over de slachtoffers, even naar de daders. Ja. Wie stelen er? Wie stelen de fietsen? Ja, dat zijn eigenlijk drie type daders. Je hebt de echte gelegenheidsdief. Dat zijn vaak toch wel studenten en daklozen. Hoewel dat daklozen, dat wordt wat minder. Je hebt de professionele dief. Die kan bij u in de buurt wonen. En die kan gewoon een kelder hebben waar die een aantal fietsen laat stelen of steelt. En ze wat oppimpt met andere onderdelen. En ze weer verkoopt, bijvoorbeeld via Marktplaats. Maar je hebt ook de georganiseerde bendes. Die fietsen met tientallen stelen en ze naar het buitenland vervoeren. Ja, en dan is het niet zoiets dat als je fiets eenmaal gestolen is, dat er dan een soort natuur is ontstaan dat mensen, nou, dan ga ik zelf ook wel jatten. Dat er een soort vicieuze cirkel is die ook doorbroken moet worden? De mores van de mensen, mooi dat u dat zo noemt. Ik zou het zelf niet meer doen. Maar ja, goed, mijn fiets is vroeger nooit gejat. Maar misschien had ik het zelf ook gedaan. Maar kijk, het punt is gewoon dat volgens mij de mens meer te stimuleren is in positieve zin dan in negatieve zin. Dus dat je toch meer de mens moet wijzen op de waarde van zijn fiets en toch in preventieve zin dat hij wat meer maatregelen moet treffen. Al dan niet gestimuleerd door wat financiële stimulansen vanuit de verzekering. Ja. Nou, we naderen het einde van ons programma. Ik ben wel even nieuwsgierig van uw fiets. Bent u is ooit gestolen, die mountainbike. Ja. Heeft u niet op de mountainbike, maar fietst u zelf regelmatig? Waar woont u? In welke buurt? Ik woon in het mooiste gebied van Nederland, Arnhem. In Arnhem. Dat is een mooi gebied. Ja, maar zeker. Dus u doet veel op de fiets? Zeer veel. Ja, wat is die fiets waard? Nou, ik heb verschillende fietsen, maar veel geld, laten we het zo. Ja, meneer houdt zich op de vlakte. Hij woont in Arnhem en hij heeft heel veel fietsen. De dieven weten nu vast u te vinden. Daar was zeker ik bang voor. Zeker als ik uw naam ga noemen. Nou, maar het is niet anders. Jos Kuppens, dank u wel. Dit over de fietsen. Het oog zit erop. Morgen zit hier volgens mij Rob Trip. En dan ga ik u nog een hele mooie nacht toewensen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken.